Станіслаў Шушкевіч у гісторыю навукі сваімі адкрыццямі ўвайшоў трывала і надоўга, а яшчэ трывалей і даўжэй увайшоў дасведчаны вучоны, нашчадны інтэлігент у гісторыю закрыцця савецкай імперыі. Падпісаць прысуд імперыі зла наканавана было якраз сыну беларускага паэта, які адседзіў увесь тэрмін у сталінскіх лагерах. Шушкевіч, Краўчук, Ельцын, добры саюз, трывалы звяз трох народаў. Мінаў на гэты саюз, а не едзіны магучый, даў волю іншым народам, якіх табунна называлі адным паняццем – савецкі народ. Як сказкі тром асілкам, траім мужным сынам трох народаў трэба дзякаваць. Як там на Украіне ці ў Расіі дзячылі, гэта справа іхняя. А вось Станіслава Шушкевіча ушанавалі як нідзе ў свеце. Прэзідэнт асабіста ўпарадчыў пенсію спікеру Верховнага Савета, і яна не дацягвае да паўтара даляра. Станіславу Станіславовичу трэба рабіць платную аперацыю на воку. Калі б разлічвацца грашыма пенсійнымі, трэба аддаць пенсію за 40 гадоў. А колькі Бог дасць гадоў, невядома. Такая пенсія – помста рамантыку са шчодрай душой ад агрэсіўных настальгійцаў па Савецкім Саюзе. Васіль Быков у свой час папярэджваў Шушкевіча наконт камуністаў, але узнёслы рамантык быў упэўнены, што яны не воскреснуць, і вось вынік. Гэта як гульня ў шахматы з вар'ятам. Пакуль будзеш абдумваць ход, а ён цябе дошкай па галаве. І ў мяне склаліся радкі. Лягчэй, напэўна, Гімалаі зрыць, чым навучыць, і спікер ведаў гэта на беларускай мове гаварыць таварышаў з Верхоўнага Савета. Інтэлігент паверыў сам сабе, што масла згоды з бурбалак саб'е, ды збілі з тропу бурбалкі самога, не ўратавала спікерская тога, дасвечана, засвечана вякамі, рамантык не дамовіцца з ваўкамі.